الله رب العزت من يتاسو او تمام انسانیت و جنتا دا قرآن و سنت علم سرد عمل نور نصیب کی دا دی آیات مبارکا چسی سما تلاوت کا معنی دادا اللہ وی ما حکم کرد انسان تا پبارد والدین دد کی حسنا دا خسلوک کولو چی او بچے دا دخل والدین سرخ سلوک کئی اور آغی نفس دو احادیث ماستا سوان دے تلاوت کل اصل وجہ دا دا زمائی ذتمندو دا رب العالمین دا حقوق و نفس تا انسان بانی دو نمبر حقوق دا دخل والدین دے دا رب العالمین دو حقوق و نفس پا انسان بانے دیم قسم حقوق آغا دخل والدین دے چلو والدین خدمت بکئی ددئی تابداری بکئی اور حس لحاظ سر والدین با پریشان شانہ کئی نا خفکئی بینا اور انشاءاللہ دا ذکر کئی چلو والدین حقوق داغی پا وفات کی دو بانوں ختمی گنا بلکہ داغی دا وفات نپسن پا بچو بانی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکمن مطابق دا والدین حقوق باقی پاتی اکثر لکسرن زمن معاشرہ او زمن دا اعمال طول بگلاوشی بلکہ ہر وقت من کی دخل خواہش ہو تو طبیعت پہ سروانشی اور اس شے میں دا پہ طریقے دے اسلام ملے دے دا غمور طریقے دے بگڑاوے دے سر یو دا شیش ہوئے چنن یو عام ہوا را لتی یو عام فضا جوڑا شے چی خلق دے والدینو دے حقوق سو خیال لگے بلکہ من پہ معاشرہ کے اکثر والدین پسپینو گرو دا بڑاوالی پہ حالت کی دا بچو دا لاسا پریشان ری جاڑی خیرے ور تکی یزار ور تکی دا جو جن زمائی ذات مندو دا والدینو رضاونگی دا آغی تابداری دا دا انسان بپارا جنت تے او دا آغی نافرمانی و ناراضگی دیو انسان بپارا پارا جہنم دے دغم ردا چی دا مور او پلار دا تابداری اللہ دا اللہ حبیب حکم فرمائے لے دے تو پنا فرمانو نا جیزو کارنو کی بس ایک دا مور او پلار نبالی بعد دا سی بچی دی چی اغای دا اللہ دا رسول پا مقابلہ چی دا پلار او مور منی نو دا اللہ دا اللہ دا رسول چی اوشے نافرمانی وی نو کچاتا مور وی کچاتا پلار وی کاغی پا دی ناراض کی گی او کخف کی خدا زمین دا دی رسول لی چی لا اطواعت لمخلوق فی معصیت الخالق چی دا خالق او مالک نافرمانی رازی بیا با دا مخلوق تابداری لی آغا مخلوق اگر کدو والدینو پا شکل کدی دو جن زمائی ذات مندی دی ایمان نپس فا اعمال و عبادات کی اہم شے دو والدینو تابداری دا لکلا حدیث الادب المفرد دے امام بخاری رحم اللہ کتاب دے اور دی کتاب ابتدام چونکہ دا دو حقوق العباد بارک لکلے شے لگدی تو ابتدا کی دو والدینو دو حقوق و ذکر کرے اور حدیث ذکر کرے یو عالم عمر ابو عمر شیبانی لدیخ پل شاگر توائی وی ما دے کور دخاون نا اوری دل او ما دے کور خاون حدیث بیان کرے و او ما دیدی ہی لادار عبداللہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تے اشارہ کرے دے کور خاون را تے چما دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کرو چې اې د الله حبيب اي العمل احب الى الله عز وجل په تمام اعمالو کې کم یو عمل الله ته ډېر محبوب دی الله ته ډېر خوشحالي لوماته فرمایل چې الصلاة على وقتها مستقبل وقت مستحبه کې ادا کول لکه دمو استاد ملکی دا با جماعت منځونه چې په جماعتونو کې کیږي دا د موږ وخت مستحبه دی دا وخت نه مخکې موږ کیږي نه او که وخت تیر شي بیا نه کیږي او په مکروه اوقاتو کې موږ بیا مکروه کیږي نو موږ په خپل وخت مستحبه کې ادا کول دا په اعمال او عبادتو کې ډېر اهم عبادت دی ذکر رب العالمین ناموس ممو و تاسو فرس کرن پا وقت وقت تے ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا اللہ و ایموس پا مومنانو پا وقت وقت سر فرس دے و ایبیام تپوسو کدھا اللہ حبیبا دا فرس موس پسی بلکم یو عمل لیچ اللہ تدیر محبوب دے نوی فرمائل بر الوالدین د مور او پلار سره احسان نیکی او خیګړه کول بیا مو فرمایل چې د الله حبیب دی پسې وی درم نمبر کې jihad فی سبیل الله دی او یا الله حبیب ما تر دې درو خبرو بیان وکړه او صحابی وی ک ما چرې د نور زیادت اعمال مطالبه کول نور به مراته ویلې دا الله بندگانو په اعمالو کې الله ته محبوب ترین عمل د خپل والدینو د شریعت مطابق تابعداري ده دا بل حدیث چې ګڼو کتابونو ذکر کړي امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له ذکر کړي اول ادب المفرد کې امام بخاری رحم الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ له ذکر کړي مشکات شریف کی دا حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی وید رب العالمین رضاونگی دا والدینو پر رضاونگی کرا او دا رب العالمین غسکی دل او خفکی دل دا والدینو پر غزب او غسکی دیو جن چانه چې والدین رضاوی الله ته رضا ده او چاله چې والدین خفدی او په غضب او قهر دي نو دنا الله په قهر او غضب باندې دي دیو جن زمو فقهای فرمایلی دي وای د کوم مسلمان بشینا د کوم تابعدار بشینا چې والدین رضاوی او د قسم خور د الله په ذات عالیه باندې چه زمان ده ده اللہ پا ذات عالیه قسمی چه مانا اللہ رضا ده ویده پا ده قسم خوروگی گنہگار ده ویده ایت خبرو ده چانه چه والدین رضاوی او دی بچی قرآن خورو قسم خورو چه زمان قسم خورم چه مانا اللہ راضی ده نو ده پا ده قسم کی گنہگار ده او ده اللہ ده حبیب مبارک خلی فرمان ده چې چا نه والدین په غصه کې دي والدین ته ناراض او خفه دي نو رب کریمم د دې نه ناراض دی او اصل وجه دا او تاسو له درس کې هغه شان تیر شو د رب کریم د احسانات او د انعامات نه پس په دې بنده باندې لوی انعامات د دخل والدین دي الله موږ او تاسو د نشنشت کړیو زمون خالق دی زمون رازق دی زمون مالک دی او مور او پلار زمونږ استاسو تربیت کرے او دا یو حدیث پاک کی راغلی ویسوک چی دا مخلوق دا نعمتون شکر نشی ادا کولے آد خالق دا نعمتون شکر نشی ادا کولے زکر دا مخلوق نعمتون لگ دی دا دا شمیر دی دا دا اندازی دی او دا رب کریم نعمتون آد آغی شمیر نشتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اللہ وی زمان نعمتونه کشمیره شمیره لینشه نسوک چه ده والدین و شکر نشی ادا کوله نو ضروری خبر ده چې دا الله د نعمتونو شکر نشه ادا کول. زیو جن زما عزت مندو د خپل والدینو تابعداری کول. هغه په اس طریقې باندې خفقون او خاص کر قران شریف بعض اوقات ذکر کړی چې بوډاګان شي او دا الله را خبره د خدمتونو نډکای زنه ته زمون استادو ناقص عقل رسی او زنه ته نرسی کله چې امور او پلار ځوانه کی خطاله غټی ودا خو که پردې غټی مو ول سړې مخ کې ورستو او کته پورته کی هو کله چې والدین بوډاش کمزور شول نا آغا دنیاوی لالی چونو والا مسئلہ ختم شو استاتا محتاج دی نا قرآن فاق دا حکم کرے چی دا بوداوالی پا وقتی بے دیر خیال ساتھی دا بوداوالی پا وقتی بے سکے دیر خیال بے ساتھی اور چونکہ دا مور او پلار خدمت عبادت تے دی کی کسر نور سے مقصد جی ربیام عبادت قبول و منظور لے بعض اوقات کی بازی بچی داسی وی کیا غا خدمت کئی خو نور و لمور و پلار دشمن کئی دو والد و دو بچو پا منس کے تفرکرا وستل نا خود شیطان کار دے کتا لمور و پلار خدمت موکو بعض بچی خدمت کئی خود نور و رون سر مور و پلار جنگئی و اولوی کنگو اما دل دار آرل و دام ارارل او تبا نوی کنی چیتے دی پلارے مراغز رسی یسیم کم دا بودا نماشون جوڑ شی دا کمزور و نماشونان جوڑ شی ماشون پا معمولی خبر خوشا لی پا معمولی خبر خفا جی دقا وقت دا خدمت موکو خبال طرف لگو را دا شیطان کار موکو چون که دا عبادت تے ندے دے کئی مور افلار بانے دے احسانات نورڑے زکای اونیکی که دی پردی سروکا نو رب العالمین فرمائی اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا پس بادن و ریاکار ایوانی خیر خیرات متبا کوئی یو سڑی سڑی دی چود مرنی کیو کا خیرات تی ورکو زکاة تی ورکو خدمت دیو کو خو یو زن لیو لپا عمر کے استائلا وی زمان پا خیراتنو زکاتنو لیشے نو بس اگا عرص دی زائے کر اور آگلی سو کسان تب اللہ پر از قیامت در رحمت پر نظر نگوری خبر بور سر نکی عذاب علیم بی ورتا یو پا کیا غم دے چی دچا لسور کر نو بیا پھر زبادنے کر چی ما دا کری یو ما دا کری لیچی پا پردی بانے زبادنے سر عمل تبا کی گی لیچی مور اپلار خدمتم کیا ولی زبادن بعض اوقات تو کی بعض بچے دے مور اپلار دا سے خدمت کری چیاغا نور خبری گی ندے خدمتم کڑی او بل طرف لیتے گتل گولی جداد نے خلق بیغم کڑی یا زیل تقرر لچا بوتر نموال استاسو دا ملاخو درس کئی سوکی نمانی دپا مسئلہ اسو کمل لکے ویگر خبرم نیولی ویگر مورا پلاری بیمارو نچیو زیل بید آسر لبوت لب رون لے پتا نوا ندی اویز مکی گتا بیتے اولا گول ویدی کیا غمبر شو وفات شو او رونه چې خبرې دل ټول جیدار د پسې نو دې چې سم مسلو کې نو خلکو یې کده مولاو نو دغه د لالچ په بنیاد د خپل والدینو خدمت کول نو داسې خدمت چې دا د بچي 24 غنټه تابعدار ولاړ دی خو مقصد د رضا در الله رضا نه ده مقصد داغه په جیدار داغه سره کوم نقدیت ته تاغي وانی قبضه کولی ځکه الله سوره بنی اسرائیل کې فرمایي وَيَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمور اپلار خدمت خو کے والله اگر ازر کی چیز دی مال پتہ جی دی پکم نیت کے تمور اپلار خدمت یو سڑے کئی خو اللہ و ربکم اعلم بما فی نفوسکم اللہ و عز پزرونو عالم پزرونو خبردار چے تمور اپلار پر خدمت کی ستا مقصد دی وجن للہ فی اللہ دا اللہ درضا پہ بنیاد وانی دخل والدین و خدمت کو پاغی کی نور رو سر دشمن کولن والدین پاغی کس مال جیداد یا نور سو زمائی ذات مندو تم یو امیدین ساتن لی پکار زکر دا مور اپلار خدمت عبادت تے او عبادت کی کدے لغن تی سوک بل سوک شریک کو ناغ عبادت اللہ دا پارا ندے آغا عبادت ندے بلکہ پرز دا قیامت بدے پاغی اللہ جہنم تغرزے مخالص للہ فی اللہ دخپل والدین و خدمت د شریعت مطابق زمائی عزت مند پکار دے د شریعت او بیا خاص کر گورا اکثر معاشرہ کی د پلار خدمت خلق کئی والد خود والدین نکے عالم کی د مور خدمت او د مور حق د پلار نسو چند سی والے ذکر خدمت د مور کڑاو ڈیر دے لس میاشتی دو لس میاشتی کم و زیاد خو بچے پخیت اگر دے بیا جو کالو پورے داغن پخپل لاسو گندگی پول اس پشو گرے کے کدے بیمار دے مور مور سر شو گرے دو میاشت پوری دی خپل بجیتا شو دور کے ادو جن قرآن ہم دری حکومت ذکر کری حدیث کی مراغلی خو الادب المفرد کی بعض ادا سے روایات ذکر کری چه دا مور سو درجی حق دا پلار رو چکتے حدیث پاک کی راغلی یو کس راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ من بر قال امکا ایلا اللہ حبیب از احسان او خیگر کول غارم چا سروکم ایلا اللہ حبیب ورطوی مور سرده بیاوی پا دویم دل رالم مائی منا بر چا سر احسان او خیگڑو کم قال امکا دا اللہ حبیب ورطا دویم ظلموی مور سرده قلت من ابر تا دویم ظلموی چا سر احسان او کم قال امکا نو پا دری سلورم دل چمی من ابر قال اباکا سلورم در درجبانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بپلار مرتبہ ذکر کر مدری درجی حق داد والدی دو والد نسی والے اب فرمال ثم الاقرب فالاقرب بیادانا چی مور اپلار حق دے نور پسی دے تراؤ دے نور رشتہ دار و حق رشتہ وی بیا چی سم رسوک نیز دیدی دا غی حق زیاد تے دا غی حق زیاد تے دا دیو جن زمائی عزت مندو دا مور دم رلوی حق دے یو حدیث پاک کی دام راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اور مسند احمد دا حدیث پدی ترتیب ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یتا رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرنی ویو کس نبی علیہ الصلات والسلام تراغے ورتوی حبیب مال سہو پکے قال بر امکا وی دا مور احسان ورسرو کا دا حکم در لکم ثم عادا بیا راغے وی دا اللہ حبیب تمال سو حکم کے وی دا مور سر دا احسانو کا درم زلبان راغے بے ورطوئی تو سلورم ظلم راغلے نو پسلورم ظلم ورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمور بارکی ویلی ثم عاد الخامسا چی پا پینزم زل راغن دا اللہ حبیب ورتوی دا پلار سر دی احسانو کا بعض روایاتو کی پینزم درجہ کی دا پلار حق راغلے ادی وجن زمائی ذات مندو دا مور پلار حقوق دا دی خدمت دا پا بچوبانی لازم و ضروری دی اودام دگر بازی بچی دا ہوئی اکثر دا سی چی نمور اپلار پزر کی چونکہ دیر زیاد شفقت تے لدائی ظلم نکی بچی تا ظلم اختاری خواہ ظلم نی دویم دام دے کچھرے مور اپلار ظلم قیم نتو خدمت کے آگئی اللہ لپرے رسی زیادے کچھ دنیا کی مجرگ جوڑاوا مبیزتی جوڑاوا کمور اپلار زیادے قیم نو کد چاپ زری پخو اخلاق پویلش نو پوئے کا حکمی نتی خدمتو کا او دا غید ظلم معاملہ سڑے اللہ لو سپاری حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام بے حقی پدی ترتیب بانے پشو ابو الایمان کے ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے وینشتے و مسلمان سیدد والدین وی مسلمانان او دے سبا کی او دائی سر دے دے ثواب او دا اللہ دا رضا پنیت احسان کئی الا فتح اللہ له بابین من الجنہ مگر اللہ ورث دے جنت دو دروازی کلاو جی او کیووی نیو دروازہ والا کلاو دا وین اغضب احدہما نلم یرد اللہ عنہ حتی یرد عنہ وی کچر مور اپلار دے بچین یو یا دوار ناراض ہے نو اللہ ترغید دن راضی کی گی نا تر سوچتی والدین راضی شوی نی نو ورطوی لشل و ان ظلماہو ویدا مور اپلار کا ظلم کئی ان بداسی قال و ان ظلماہو ویدا ظلم کئی ان بد دی در راضی کول حکم دی کمور اپلار ظلم ان کئی نو تخوی بچے کنگور دی پختو کی منگو تاسی و مطل کو سوف زیادتے اور زرگئی تس اما پلار ہونی یعنی پلار کا زیادتے ہم کئی نستا پلار رہے اول خدا سے کئی نوالدین خود کئی ام نستا مور پلار رہے دیو جن زمائی زتمندو چنگو تاسو دا قرآن و سنت دا رانا مطابق دا مور پلار صحیح طریقے سرا زمائی زتمندو تابیداری اختیار کو دا غی سرگور نرم خبری کور دا مور پلار رتل نا زکا دا مور پلار زنی وقت او وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله